نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعلموا، دسواں پارہ ہے، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا دن تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تھی آیت نمبر 41 اس کا عنوان ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں. اس کو لکھ لیں، پھر میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گی اس ٹاپک کے بارے میں. اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں جو نظریات تھے، اس میں ایک معروف نظریہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جو مال جتنا لوٹ لے وہ اس کا ہو جاتا. اس لیے بعض دفعہ لوگ سب سے زیادہ خواہش کیا رکھتے کہ جتنا مال ہم حاصل کر سکیں اتنا لے لیں، اور اس طرح پھر ہو سکتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی ان کی سوچ اسی پہ تھی کہ کس مال کو ہم جمع کریں گے. اسلام نے اس سوال کا جواب جو سورۃ انفال کے آغاز میں پوچھا گیا، یسلونک عن الانفال کے طور پہ 40 آیتوں میں امت کو وہ خوبصورت اصول دیے کہ جو اجتماعی زندگی کا تقاضا ہوتے ہیں، جس سے اسلام کا نظریہ جہاد سمجھ میں آتا ہے. اور اب یہاں 41 آیت میں بتایا کہ تم مال غنیمت کی بانٹ چاہتے ہو تو پھر اس کے تو پانچ حصے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اور دوسروں کے. اس سے جو اصول نکلا وہ کیا ہے کہ جو مال جس کے ہاتھ لگ جائے ضروری نہیں کہ وہ اس کا ہو. یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد پہ آج دنیا میں ظلم کی انتہا ہے. آج دنیا میں اجتماعی ظلم دیکھ لیں، انفرادی ظلم دیکھ لیں، یہ سوچا جاتا ہے کہ جس کی چیز آپ کے ہاتھ لگ گئی وہ آپ کی ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ دشمن ہے پھر تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری ہو گئی. اسلام میں یہ بھگدڑ نہیں ہے. اسلام مال کو ایک ہر بندہ اپنی مرضی سے استعمال کر لے یہ ضرورت نہیں، اس کے لیے بتا دیا کہ ہر ایک اس مال کو لا کر اپنے امیر کے پاس جمع کرائے گا. وہ امیر اپنے وقت کا نبی ہو سکتا ہے اور اپنے دور کا امام یا لیڈر یا خلیفہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سوئی کا ایک دھاگا تک چھپا لیا اس کو اس کے اوپر پکڑ ہوگی. آپ کے دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب ایک شخص لوگوں کے سامنے فوت ہو رہا تھا، شہید ہوا جنگ میں، لوگوں نے کہا دیکھو جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے چرائی تھی اور وہ اس کے اوپر آگ کی بنا کے روڑا دی گئی. یہ آیت ان لوگوں کے لیے ایک تازیانہ ہے جن کے ہاتھ میں عوام کے مال ہیں. آپ ان کو حکمران کہیں، آپ ان کو لیڈر کہیں، ان کو سیاسی رہنما کریں، صرف یہ ایک آیت کوئی اللہ کا بندہ ان کو بتا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دھاگے برابر چیز اس سے چرائی اس سے پوچھا جائے گا. اسلام دوسرے کے مال کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے. بعض دفعہ ہم نہ جانتے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کی اجازت جو ان کی مرضی کے خلاف لے لیتے ہیں، اور جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہ ہو. یاد رکھیے کہ انسان کسی کے مال کو اپنا مال بنائے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو اس کو اللہ نے اجازت دی ہو یا وہ اجازت دے جس کا وہ مال ہے. اس کے علاوہ دوسروں کا مال آپ کسی نام پہ لیتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ مال کل ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اذن تم بالعدوت الدنیا وہم بالعدوت القصوی، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا. اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل پر، یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر، حق پہچان کر زندہ رہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اگر ان کی زیادتی دکھاتا اور اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جس وقت اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 42 سے 44، 42 سے 44۔ اس کا عنوان ہے اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا اور تمہارا ارادہ کچھ اور تھا۔ یہ معاملہ صرف بدر کے مقام پہ نہیں ہوا تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو مال غنیمت والا لشکر ملے جس میں بہت سونا چاندی ہے، اور اللہ چاہتے تھے کہ ابو جہل والا لشکر ملے۔ یہ اصول دنیا کے ہر معاملے میں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنتیں یا اللہ تعالیٰ کی عادات یا وہ چیزیں جس کو آپ آج کے دور میں یونیورسل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، اس میں سے ایک بات یاد رکھیے، موٹا موٹا لکھ لیں اپنی زندگی میں، آپ کو زندگی گزارنے کی بہت زیادہ رہنمائی اس میں مل جائے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے اور لوگوں کے سامنے کھلے۔ لوگ بظاہر خوبصورت نقاب پہنے رہتے ہیں اپنے اوپر، اپنے اندر کو چھپا لیتے ہیں ظاہر کے لبادے میں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جس بندے کے اندر جو ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی ظاہر کر کے رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کا کام کیا، لوگوں نے آپ کو کاہن، مجنو، دیوانہ، جادوگر اور نہ جانے کیا کچھ کہا، یہ الزام تھے اپنے وقت میں ایسی تھا کہ حق کے اوپر باطل کے کپڑے آ گئے۔ اللہ کا وہ نبی جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہی ہوگی تبھی تو لوگوں نے آپ کو یہ کہا، لیکن اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی جب تک لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور اللہ کا نبی نہ مانا۔ صادق اور امین کہنے والوں نے بھی وقتی طور پہ جو کسی بغض اور حسد کی وجہ سے آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے، بالآخر ان کے دلوں نے بھی مان لیا، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے روڑے اٹکانے والے تھے وہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے والے بن گئے۔ یہی ہے حق کو حق ظاہر کرنا اور باطل کو باطل کرنا۔ جب کوئی بندہ تبلیغ کے میدان میں آتا ہے تو دلائل کی زبان میں اللہ تعالیٰ اس کام کو کراتا ہے۔ یہ آیت دلائل کے ناطے سے بڑی خوبصورت آیت ہے، اور بلکہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ہمارے دین کی بنیاد ہے یہ۔ کیا؟ یہ ہے آیت نمبر 42 کے اندر، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اس حصے کو ہائی لائٹ کیجئے، اور آپ اس کا دوسرا ٹاپک لکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا پیج پلٹنے میں نرمی برتیں پلیز۔ اس کا ایک دوسرا ٹاپک لکھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دین اسلام دلیل کا دین ہے۔ ہم دین کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہیں کر سکتے جس کی دلیل نہ ہو۔ آج دین میں جتنا بگاڑ آیا، بدعت کی صورت میں، خود ساختہ مفروضوں کی صورت میں، اس کی بنیاد پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، اور وہ کیا کہ کیا حرج ہے۔ اس کیا حرج ہے کہ جملے کا جواب ہے اس آیت میں، حرج یہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر کوئی کام کرنے والا ایسا ہی ہے کہ خود ہی کسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ میں اس پوسٹ پہ ہوں، حالانکہ اس کو کسی نے وہاں نامینیٹ نہ کیا ہو۔ ذرا سوچیے، ایئرپورٹ پہ جا کے کوئی خود ہی وہ وردی پہن کے لوگوں کو انڈیکیٹ کرنے لگے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اور اصل میں وہ وہاں کا اسائنڈ پرسن نہ ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ کوئی شخص پولیس کی وردی پہنے اور خریدے اور پہن کے باہر روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو روکنے شروع ہو جائے اور ان کو ٹکٹ دینا شروع کرے، اس کا انجام سوچ سکتے ہیں؟ تو جب دنیا کے نظام کے اندر کوئی اس قسم کا حلل ڈال دے تو اس کا یہ انجام ہو، تو ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے اندر خلل ڈالتے ہیں، وہ لوگ پھر کتنی بڑی سزا کے مرتکب نہ ہوں گے کبھی بھی کوئی کام کرتے ہوئے۔ خاص طور پہ جب آپ اس کام کو دین کا کام کہہ کے کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے۔ تھوڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کو سچا کروا دیا، زیادہ لوگ جو تھے وہ دب گئے، کیونکہ دلیل کا وزن دعووں سے زیادہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ گنے نہیں تولے جائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر اور سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا، ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے گھیر لینے والا تھا۔ یہ تھی آیت نمبر 45 سے 47، ان کا عنوان لکھئے زندگی کے میدان میں کامیابی کے روشن اصول۔ گو کہ یہاں جنگی کامیابی کے ناطے سے یہاں کچھ باتوں کا ذکر ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو اللہ کے نام پہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، اللہ کی مدد اسی گروہ پہ آتی ہے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے گا ان آیات میں وہ لفظ جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ خوبی ہے۔ پہلی چیز جو کسی گروہ پر اللہ کی مدد کو ثابت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ثابت قدمی ہو، فرم ہو، وہ لوگ اپنے مقصد کی سچائی کا یقین ہو۔ بے مقصد اور بغیر پلاننگ کے کام کرنے والے کبھی اللہ کی مدد کو نہیں پاتے۔ دوسری چیز ہے وذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یعنی اپنی باتیں اور اپنی بڑائیاں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر ہو کثیرن، یعنی ہاتھ کام کریں، دماغ سوچے اور زبان اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی مدد کو بلائے۔ تیسری چیز اطیع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جتنی کسی کام میں وہ چیز آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگی، اتنی ہی وہاں اللہ کی مدد زیادہ آئے گی۔ اگلی چیز ولا تنازعوا، تنازع نہیں کرنا، کھینچا تانی نہیں کرنی، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ میں سچ کے سامنے بیٹھ جاؤں اور دوسرے سارے نیچے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جب کہیں بھی اللہ کے نام پہ نکلیں تو ان کاموں کو کریں اور اس چیز سے رک جائیں۔ کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ریحکم، کھول کے دوبارہ لگائیں کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کو نکال کے دوبارہ لگائیں، یہ پورا نہیں گیا اندر۔ اگلی چیز جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وصبروا، صبر۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں جوش میں نہ ہو، امیر کی اطاعت کرو، جو تمہیں نصیحت کر دی گئی اسی کے اوپر تم جم کے رہو۔ دوسرا اس میں لگا دیں، اس کو اس میں لگا دیں، اس کام کے اوپر جم جاؤ جس کام کو کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اور اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کی، جس سے جو انسان کے لیے اللہ کی مدد کو لاتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے بترن۔ یہ لفظ بتر کو ہائی لائٹ کر لیجئے، شو مارنا، دکھاوا، بڑائیاں مارنا، ڈھینگے مارنا، وریان ناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا کہ لوگ ہیں، واہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، دیکھو ان کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اور آخری بات ویصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان لوگوں میں انسان نہ ہو۔ یہ ہیں وہ خوبیاں جو انسان کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملتی ہے وہ اسباب کے پردے میں آتی ہے، اگر مسلمان اپنے ممکن اسباب کو جمع کریں گے تو جو اسباب کی کمی ہے وہ اللہ اپنی مدد سے پوری کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ سبب نہیں استعمال کرتے پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ سبب استعمال نہ کرنے والوں کی بھی وہی مدد کر دے جو بے سبب لوگوں کی ہوتی ہے۔ آج ہم کچھ خود نہیں کرتے اور کہتے ہیں دیکھنا اللہ خود ہی کر لے گا، یہ اس کے کام ہے وہ خود ہی کر لے گا، وہ نہیں کرے گا۔ جب مسلمان یہ سارے کام کرے گا اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہر محاذ پہ فتح دے گا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ انہی آیتوں میں ایک حصہ آیا ہے بدر کا، تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی۔ یہ اصل میں ابو جہل کے اس جملے کی طرف اشارہ ہے جو اس نے اپنے ساتھ لونڈیوں کو جمع کیا، شراب کباب ساتھ لی۔ لوگوں نے کہا جنگ کے لیے جا رہے ہو، یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہم لڑیں گے، ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا، پھر ہم جیتیں گے، پھر ہم فتح کا جشن منائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور شراب اور کباب کا دور چلے گا، عیش کر کے جشن منا کے واپس آئیں گے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ ان جشن منانے والوں میں تم نہیں ہوگے۔ یہاں بدر کی بات کی گئی، میدان جنگ ہو یا زندگی کا کوئی مقام ہو، وہاں بدر اللہ کو پسند نہیں، دکھاوا، شو آف۔ اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے تو برات یاد آ جاتی ہے، وہ تو دشمنوں کو زیر کرنا ہوتا تھا تو لوگ سچ سچ کے جاتے تھے، اور عربوں کا یہ کلچر تھا کہ جب جنگ کے لیے نکلتے اپنے ہاتھیوں کو گھنٹیاں پہناتے، اس پہ کپڑے ڈالتے، اپنے گلوں میں سروں پہ تیر لگاتے، کہیں شتر مر کے پر لگاتے، ہا ہا ہا کہ ہم بہت تیاری کے ساتھ آگے۔ وہ تو جنگ کے لیے دشمنوں کو زیر کرنے جاتے تھے، آج کے مسلمان نے کیا کیا کہ اس نے اللہ اکبر اپنوں کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ خوشیوں کے موقع، شادیوں کے موقع، جب ہم دوسروں کو وہ دے سکتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت تھی، اس وقت ہم بدر کا شکار ہو گئے۔ مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ تصور میں یہ آتا ہے کہ ایک برات گھر سے نکلی اور خوب سج سنور کے سجتے سنوارتے ہر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ یہ جا رہے ہیں، ریا جیسے ریا بھی ہے اور بدر بھی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہاں؟ اور پھر وہ گھن گھرج سے جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ میں نے کہیں کسی کی بات سنی تو وہی دہرا دیتی ہوں، خلاصہ یہ اس بات کا، کہتے ہیں کہ ہمارے دور کی براتیں کیا ہیں، جیسے کوئی کہیں ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے، وہ اکیلا نہیں جاتا، اپنے ساتھ دوسروں کو لے کے جاتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے اور ایک دم سب کو کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، پھر سب سامان بھی اٹھا لاتا ہے اور اگر کوئی راستے میں آتا ہے تو اس کو بھی مار آتا ہے۔ کیا آج کی براتیں ایسی نہیں لگتی کہ لوگ جاتے ہیں سج سنور کے، خوب کھانے پہ حملہ کیا، ساری فریج صاف کی، گھر صاف کیا، واپسی پہ ان کی لڑکی بھی لے آئے اور ان کے گھر کا سامان بھی لے آئے۔ دیکھیے کہ اسلام کیا ہے آج، صرف آپ سوچیے، پچھلے دور یہ برات کا لفظ اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، پورے اسلام میں لفظ برات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور آج ہمارا حال ہے کہ براتیوں کو اگر کرسی نیچے مل جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری بےزتی کر دی۔ یہ بتر اور ریاکاری، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ایک سیریز ہے پیوریفیکیشن آف سول، کچھ ٹاپک اس کے الحمدللہ ہو گئے ہوئے ہیں اور کچھ ابھی ہونے ہیں، اسی میں سے انشاءاللہ تعالی ایک ٹاپک جو ہے وہ بتر پہ ہے، جب کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور سنیے گا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی بتر کا شکار ہو گئی۔ ہم گھر رہنے سے زیادہ دکھانے کے لیے بناتے ہیں، ہم کپڑے اپنے جسم کو سکون دینے سے زیادہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں، ہماری ہر چیز بتر ہے۔ ہم گاڑی چھوٹی نہیں لے سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے ان کا چھوٹی گاڑی ہے، ہم گھر چھوٹا نہیں لے سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس ایسا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ قومیں جو بتر کا شکار ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اور معاملات میں جہاں انسان دین کے کام پہ، کوئی بھی کام ہو دنیا کا یا دین کا، جب دکھاوے پہ اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونے پہ آ جائے گا تو اللہ کی مدد اس بندے سے ہٹ جائے گی۔ وَإِزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور جبکہ شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا کر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، پھر بھی جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بے شک غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 48 سے 49، ان کا عنوان ہے شیطان کی جھوٹی تسلیاں۔ میدان بدر میں تو اس نے مکہ والوں کو دی تھی، ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ مکہ والوں کی جنگ تھی۔ اب جب ابو جہل اپنے سارے سرداروں لوگوں کو اور بہادر لوگوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نکلنے لگا تو خیال دل میں آ گیا کہ ہم سارے مرد تو چلے جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے وہ قبیلہ جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے۔ شیطان کو اب یہ بات کہاں اچھی لگتی تھی کہ لوگ اسلام کے خلاف تھوڑے ہو کے نکلے، زیادہ ہونے کی بجائے فوراً اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی روپ میں آیا، بنو کنانہ کا یہ سردار تھا، اور آ کے اس نے ابو جہل کو پوری تسلی دی کہ تم پورے شوق سے جاؤ، ہم پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے، ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ اچھا تمہیں یقین نہیں آتا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور اس طرح غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے شیطان خود بھی ساتھ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم ساتھ ہو تو حملے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل پڑے۔ اب ہوا کیا کہ وہاں جب گئے، شروع میں تو وہ ساتھ رہا، اب بدر کے میدان میں فرشتے اترے، فرشتوں کو دیکھے شیطان کہاں اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، جب فرشتوں کو دیکھا تو یہ تو پانی کی طرف جانے لگا۔ کسی کافر نے اس کا پیچھے سے پکڑا، ارے سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں وہ دیکھتا ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اس طرح وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ تو صرف میدان جنگ کی بات تھی، یہی دھوکہ شیطان کل قیامت کے دن دینے والا ہے۔ سورت ابراہیم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن شیطان اس طرح لوگوں سے اپنا دامن چھڑائے گا اور لوگوں کو کہے گا ٹھیک ہے، انی دعوتکم، میں نے پکارا تھا، نہ مانتے، اللہ نے پکارا تم ادھر چلے جاتے، میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا۔ اور وہ لوگ اس وقت بڑی پریشانی میں ہوں گے جو شیطان کا نام لے لے کے غلط کام کرنے والے ہیں، اس لیے کہ شیطان عین وقت پہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں یہی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اس شیطان کے دھوکوں میں آئے گا، اتنا ہی زیادہ شکست اور نقصان اس انسان کا مقدر ہونے لگے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش کہ تم دیکھو، کاش کہ تو دیکھتا کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور سیرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا مزہ چکھو، بس اب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان کے اگلوں کے، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے ان کو برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 50 سے 54، 52-54، ان کا عنوان ہے نعمت کا انحصار۔ اس بات پر ہے کہ تم نعمت کا کتنا حق رکھتے ہو۔ آسان لفظ بولنے میں لمبا ہوا، اگر مشکل لفظ بولوں گی تو نعمت کا انحصار حالت استحقاق نعمت پر ہے۔ آج دنیا میں انسانوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمت ہے انفرادی نعمت جو ہم میں سے ہر ایک کو مال، اولاد، گھر، صحت، تندرستی، جوانی، علم اور اس طرح پہ ملی۔ دوسری نعمت ہوتی ہے جو کسی کو قومی سطح پہ ملتی ہے، ملکی سطح پہ ملتی ہے، کسی ملک کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونا، کسی حکومت کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جو نعمت دیتا ہے وہ کوئی ایک بندر بانٹ نہیں ہے، اللہ اسی کو نعمت دیتا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ بڑے پریشان ہیں اس ٹاپک پہ، میں اس کو آسان کرتی ہوں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں سب آن لائن اور آن سائٹ والوں کو، کوئی ٹاپک اگر مشکل لگے نا تو اس کے بعد جو میں اس کی ڈسکرپشن کرتی ہوں اس میں سے تھیم پک کیا کریں اور وہ لکھ لیا کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے چہرے ایسے نہ بنائیں۔ कि मुझे हाथ पांव पड़ जाते हैं कि मैंने क्या बोल दिया, और दिल चाहता है कि फिर मैं उर्दू की भी क्लास शुरू करूं। आप देखिए कि हमारा हाल क्या है कि ना हमें उर्दू आती, ना हमें इंग्लिश आती और ना अरबी आती, तीन ज़मानों में फंसे हुए हैं, तो फिर यही तो होगा। लेकिन यकीन करें, जो शुस्ता उर्दू के लफ्ज़ हैं ना, वो हमारे जुमलों में आते नहीं। ये बाज़ दफ़ा जो टॉपिक कितने लंबे लंबे हो जाते हैं ना, ये उसको फ़िल्टर करने की कोशिश में होते हैं, वरना वो सिर्फ दो या तीन लफ्ज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे जो आपको सबको मुश्किल में डाल रही हूँ। तो बात क्या है, और क्योंकि जब मैं उसकी डिस्क्रिप्शन करती हूँ ना, तो आप उसको जज्ब नहीं करते, तो फिर मैं फोकस नहीं रहती, मुझे फिर समझ आता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, आप तो पता नहीं अभी टॉपिक में फंसे हुए हैं। तो फिक्र ना करें, आपको सारे टॉपिक लिखे हुए एंड पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये मुझे उम्मीद है पूरी अल्लाह ताला से। जी, तो हमने बात जो की कि बंदे को जो नेमत मिलती है ना, वो उसको कब मिलती है, जिसको वो हक रखता है। आज दुनिया में अगर उम्मत मुस्लिमा से कुछ नेमतें छीनी हुई है ना, तो ये अल्लाह भूला हुआ नहीं है, गलती नहीं लगी, कि जो अलामा इकबाल का एक शेर भी है ना, कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, नहीं, बिजली गिरती है बेचारे, हाँ, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। तो याद रखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। आज अगर नॉन मुस्लिम कौमों को खैर मिल रही है, आज वहाँ अमन और सुकून और चैन से रहते हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने दुनिया की नेमतों के लिए ख़ुद को डिज़र्व किया, उन्होंने अदल किया, उन्होंने इंसाफ़ किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने तरक्की की। अगर मुसलमान ये काम करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद उसके साथ है। आज भी अल्लाह के सारे फैसले अदल की बुनियाद पे हैं। अल्लाह उसी शख्स को कोई नेमत देता है जो अदल पसंद होता है, जो तवाज़ो का रवैया अख्तियार करता है। लेकिन याद रखिए, जो बंदा सरकश होता है, अल्लाह उसे नेमत छीन लेता है। आप किसी नेमत के साथ सर खींच के देखिए, अल्लाह उसको आपके सर से हटा देगा। यही नेमतें दुनिया की ज़िंदगी में है, और यही इज्तमाही ज़िंदगी में है। अगर हम चाहते हैं कि आज हमारे मुल्कों में और मुसलमानों के साथ भी अल्लाह की मदद आए, तो हमें जुल्म का खात्मा करना पड़ेगा। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि कोई हुकूमत कुफर की बुनियाद पर तो कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की बुनियाद पर कायम नहीं रहती। आज जो हमें नॉन मुस्लिम मुल्कों में अमन चैन है, हालांकि वहाँ कुफर है, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह कुफर को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि ये अल्लाह का और बंदे का मामला है, लेकिन अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये बंदे का और बंदे का मामला है। इसलिए हमारे लिए इसमें अमल की बहुत बड़ी बात है कि बंदों के साथ अपने मामलों को देखिए। देखिए, नमाज़ पढ़ते हुए हम जितना मर्जी खुशुखुशू कर लें, लेकिन अगर बंदों के साथ हमारा मामला जो है नाफरमानियों वाला है, तो बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है। कल बाज़ दफ़ा इंसान की सारी बातें एक तरफ रख दी जाएंगी, और कहा जाएगा, बता तूने बंदों के साथ क्या मामला किया। आज इज्तमाई जुल्म की निशानियां आप देख सकते हैं, आज इनफरादी जुल्म की निशानियां देखें। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज का मुसलमान भी एक बेहिस और बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ इंसान बन गया। सारा वो मुफाद है जो मुझे चाहिए, कानून वो बनेंगे जो बड़े सरदारों और लीडर्स को फ़ायदा दें। नतीजा क्या होगा कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आज सिर्फ़ एक शऊर को बेदार करने के साथ ही हम अल्लाह ताला की मदद को हासिल कर सकते हैं, और वो मदद क्या है कि इंसान अपने आप को बदल ले। वरना एक बात याद रखिएगा कि जब बंदा रब की बात नहीं मानता ना, तो वो जो आखरत की सज़ा है ना, उसका आगाज़ इस दुनिया में शुरू हो जाता है। अल्लाह दुनिया में इंसान को बेचैन कर देता है, और जो बदले यहाँ नहीं होंगे वो वहाँ होंगे, और मौत के वक्त के वो बदले जो काफिरों से होंगे, उसका तذکرہ हमने इन आयतों में पढ़ लिया। फरिश्ते मार मारते हैं, रसवाई और जहन्नम की आग क्यों, इसका तसव्वुर आज दुनिया में नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये अल्लाह ताला उनसे जुल्म और सरकशियों के बदले दिलवाता है। वो लोग जो आज दुनिया में अपने आप को इख्तसाब के लिए पेश नहीं करते, कल फिर अल्लाह ताला मौत के वक्त ही उनकी सज़ा के फैसले शुरू करवा देता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो कुफर में फंसे हुए, अल्लाह उनको इस्लाम की रोशनी दे दे, और हमें कोई ज़रिया बना दे छोटा सा, कि हम लोगों तक अल्लाह का दीन पहुँचाने का ज़रिया बन जाएँ। इन शर्रद्दवाबिंदल्लाहिल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो कुफ्र करें फिर वो ईमान न लाएंगे। जिनसे आपने अहदो पैमान कर लिया, फिर भी वो अपने अहदो पैमान को हर मरतबा तोड़ देते हैं और बिल्कुल परहेज़ नहीं करते। बस जब कभी तू लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए, इन्हें ऐसी मार मार के इनके पिछले भी भाग खड़े हो सकता है कि वो इबरत हासिल करें। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो, तो बराबरी की हालत में इनका अहदनामा तोड़ दे। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ये है आयत नंबर 55 से 58। पचपन से 58, इनका उन्वान है दुश्मन के साथ भी गदर नहीं करना। गदर कहते हैं धोखे को। यहाँ मुआहदों के तोड़ने की बात हुई, एक वाक्य सुना देती हूँ। एक ऐसा दौर था कि जब मुसलमानों का कुफार की किसी हुकूमत के साथ अमन का मुआहदा था कि हम जंग नहीं करेंगे, और उसकी एक मुद्दत मुकर्रर थी। उस वक्त के जो मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया कि जब मुआहदे की मुद्दत पूरी होने वाली थी, तो उससे पहले ही फौजों को सरहद पे जमा करना शुरू कर दिया, इस ख्याल से कि आज ये मोहलत पूरी हो जाएगी तो हम फिर उसके फौरन अगले दिन हमला कर देंगे और दुश्मन को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। जब ये अमल एक सहाबी रसूल ने देखा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने इसको गदर कहा है। अगर आपने अमन का मुआहदा किया है, तो आपको ये अमन के दिनों में सरहदों पे फौज भी जमा नहीं करनी होगी। और वो सहाबी, उनका दिल इतना खुला हुआ था कि उन्होंने एक हदीस रसूल को सुन के दलील की बुनियाद पे अपनी फौजों को वापस बुला लिया। ये है इस्लाम का पैगाम। तो दुश्मन से गदर ना करे, वो अपनों के साथ गदर कहाँ करेगा? फिर वो मिर्चों में ईंटों का पानी, ईंटों का चूरा कैसे मिलवाएगा? वो कैसे लोगों की किस्मतों से खेलने का मामला देगा? आज मुसलमान जो है, वो असल मुसलमान नहीं रहा। आज अगर वो मुसलमान आ जाएं जो अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में थे, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों को दुनिया में रहते हुए लोग जो हैं, वो अपनी अपनी हुक्मरानियों की दावत दें। जब मुसलमान असल मुसलमान थे, तो मुस्लिम्स के साथ नॉन मुस्लिम भी उनको वोट देते थे कि आओ तुम हो हमारे लिए मुस्लिम। लेकिन जब मुसलमान नफ्स का हरीस हो जाता है और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होने लगता है, तो फिर नतीजा क्या होता है कि ना वो दुनिया का रहता है ना आखरत का रहता है। और इससे ये भी बात पता चलती है कि वादे को पूरा करना, कमिटमेंट को निभाना अल्लाह की निगाहों में कितना प्यारा है, और ख़यानत अल्लाह को कितनी नापसंद है। वला यखसबन अल्लज़ीन कफरू सबकू इन्नहुम ला युजिज़ून। काफिर ये ख्याल न करें कि वो भाग निकले हैं, यकीनन वाजिस नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी करो, और घोड़ों के तैयार रखने की, और इससे तुम अल्लाह ताला के दुश्मनों को खौफज़दा रख सको, और इनके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह इन्हें खूब जान रहा है। और जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्व करोगे, वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। अगर वो सुलह की तरफ झुकें, तो भी सुलह की तरफ झुक जाओ, और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे, तो अल्लाह काफ़ी है अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो अल्लाह तुझे काफ़ी है। इसी ने अपनी मदद से और मोमिनों से तेरी ताईद की है। वल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अन्फ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीया। इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी उसी ने डाली है। ज़मीन में जो कुछ है, तू अगर सारे का सारा भी खर्च कर डालता, तो भी इनके दिल आपस में ना मिला सकता। ये तो अल्लाह ही ने इनके दिलों में उल्फत डाल दी है, वो ग़ालिब हिकमतों वाला है। ये थी आयत नंबर 59 से 63। इसका उनवान है मोहब्बतें खरीदी नहीं जाती। इन आयत में पहली चीज़ जो थी, एक दूसरा टॉपिक भी लिखिएगा, ताकत का इजहार ताकत के इस्तेमाल से रोक लेता है। ये दो बुनियादी थीम थे इन आयात के। पहले थीम को पहले वाज़े करूँगी, और जो टॉपिक मैंने बाद में लिखाया उसको बाद पहले पहले लिखाया उसको बाद में कर लें। मैं दोबारा बोल देती हूँ, पहला टॉपिक है इन आयात का ताकत का इजहार ताकत के इस्तेमाल से रोक लेता है, और दूसरा टॉपिक है कि मोहब्बतें खरीदी नहीं जाती। पहले टॉपिक की बुनियाद क्या थी कि इस्लाम जंगी तैयारी से रोकता नहीं है। यहाँ तैयारी की बात की गई, घोड़ों के बांधने की और कुव्वत के इस्तेमाल करने की, तो ज़हन में रखिएगा कि इस्लाम का एतमाद इस्तेमाले कुव्वत से ज़्यादा मुजाहरा कुव्वत पर है। इस्लाम चाहता है कि इस्लाम मुसलमान कुव्वत का मुजाहरा तो करे, लेकिन इस्तेमाल की ज़रूरत न पड़े। जब कोई मुसलमान मुल्क अपने पास कुछ हथियार जमा करता है, ये इस बात की दलील होती है कि काफिर उसकी तरफ आंख उठा के ना देखें। ورنہ وہ مسلمان جو دنیاوی ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ صرف نعروں کے اوپر اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقتیں ان کو اس طرح کچل دیتی ہیں جیسے کوئی اونٹ اپنے قدموں کے نیچے چیونٹی کو کچل دے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، دنیا کے نقشے پہ آپ کو بیسیوں مثالیں ملیں گی کہ وہ مسلمان جو پسماندہ تھے، جنہوں نے نہ دنیا کی ترقی حاصل کی اور نہ انہوں نے کوئی اپنے آپ کو جنگی چیزوں کے لیے آراستہ کیا، صرف جذبات کی بنیاد پہ جنگوں کو لڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ ہتھیار ہوں لیکن صرف دکھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہی اصول اسلام ہتھیاروں کے لیے کرتا ہے۔ تھوڑے سے ہتھیار بنا کے اس کی تھوڑی سی نمائش کرنا اسلام میں اس کو برا نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کا رعب آتا ہے۔ اصل توکل تو اللہ پہ ہے، ان ہتھیاروں کے اندر دشمن کو مارنے کی استطاعت تو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن مسلمان کو تیاری بہرحال کرنی پڑے گی۔ اس لیے اگر کسی مسلمان ملک کو اٹامک انرجی حاصل کرتے ہوئے ہتھیار بناتے ہوئے دیکھیں تو قطعاً غیر اسلامی نہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے، وہ بعض دفعہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے تو پھر تم ان سامان کو کیوں تیار کرتے ہو؟ تو یاد رکھیے کہ توکل یہ نہیں کہ انسان کام کر لے اور تیاری نہ ہو، انسان اپنی کوشش کرے، ہاں ہتھیار بنائیں گے لیکن ہتھیار پہ توکل نہیں کریں گے۔ ہم ڈاکٹر پہ جائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نے شفا دی، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، گھر سے نکلیں گے کمانے کے لیے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے محنت کی تو مجھے یہ ملا۔ بالکل یہی اصول اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں، اور وہ کیا کہ دشمن کو مرعوب کرو تاکہ دشمن کے اندر قدم بڑھانے کا حوصلہ ختم ہو جائے۔ جب مسلمان اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے تو دشمن پھر اس مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اسلام کی فتح کا راز جنگی مقابلوں میں نہیں، اسی کا اصول تبلیغ میں بھی ہے۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ نکلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں مظاہرہ قوت پسند کرتا ہے، اسی طرح مسلمان تبلیغ کے میدان میں بھی اپنے دین کو نمایاں کرنے کے لیے بہترین قسم کے انتظام کر سکتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ قوت کو جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ قوت کو استعمال نہیں کرنا۔ آج کے دور میں اب دیکھیے تو قوت کے استعمال کے ایسے غلط طریقے آ گئے کہ انسانی آبادیوں پہ بم پھینک کے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ اسلام صرف اس شخص کو مارتا ہے جو میدان جنگ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اس پہ بھرپور بات ہوگی۔ سورۃ توبہ کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح کر پائے جیسے کرنے کا حق ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آج کے دور میں جتنے پروپیگنڈے اسلام ٹیررزم، اسلام دیس، اسلام تلوار سے پھیلا، آپ کم از کم اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ اپنے دل کو بھی سمجھا سکیں، اور اگر کوئی گھر کا بچہ یا کوئی اس بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جان سکیں۔ اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ناطے سے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ یہ محبت ان کو خود نہیں ڈال سکتے ان کے دل میں۔ اور حقیقت یہ کہ دنیا میں محبتیں لینے کے لیے انسان کیا کچھ کرتے ہیں، میں تو دیکھتی ہوں کہ لوگ انسانوں کی غلامی کرنے لگتے ہیں، مال کھول کے خرچ کرتے ہیں تاکہ بیٹی کو محبت ملے سسرال میں، ساس کو موٹے کڑے پہناؤ تاکہ یہ بہو کی عزت کرے، داماد کو راڈو کی گھڑی ڈالو تاکہ یہ آپ کے آگے جھکا رہے۔ ہم نہیں مان سوچتے یہ بات کہ جس کو ہم جھکانا چاہتے ہیں طریقہ تو ہمارا اس کو سر کے اوپر حاکم بنانے کا ہے۔ محبتیں کبھی بھی خریدی نہیں جاتی، یہ اعزاز کے طور پہ ملتی ہیں، یہ خیرات کے طور پہ نہیں ملتی۔ اللہ محبت ڈالے گا تو ڈالے گا، ہم سب دوسروں کے ساتھ اچھے رہ سکتے ہیں، فیر رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آخری انجام کس کا ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بعض دفعہ اتنی اطاعت شوہر، خوبصورت بیوی ہیں لیکن شوہر ان سے بات نہیں کرتے، بعض شوہر جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بیویوں کا مزاج بگڑا ہوتا ہے، ان کا دل ہی نہیں من جمتا ان کے ساتھ۔ تو یہ سارے معاملے کیا ہیں کہ وہ الودود، جس نے محبتوں کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے۔ اور مقصد کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے، ہم جب انسانوں سے جڑنے لگتے ہیں لیکن مقصد مختلف ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت کسی کام پہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے لیے ملیں اور اللہ کے لیے جدا ہوں، اور اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، जी आयत नंबर है 64। या अय्युहन नबी युहस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअकल मिनल मुमिनीन, ए नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है और इन मोमनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक़ दिलाओ, अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे और अगर तुम में 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, इस वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में नातवानी है, फिर अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये थी आयत नंबर 64 से 66। इसका उन्वान है क़्यामत के दिन लोग गिने नहीं तोले जाएंगे। इन आयात में एक बहुत ही खूबसूरत कानून रब्बी है और वो क्या कि अल्लाह की मदद बंदों के साथ उनके ईमान के वज़न की निस्बत से आती है। बाज़ दफ़ा लोग बहुत सारे होते हैं लेकिन ईमान कम है और बाज़ दफ़ा थोड़े लोग अच्छे अज़म रखने वाले बड़े हौसलों वाले अल्लाह ताला की मदद उन पे आती है। ग़ज़वे बदर तक मामला क्या था कि ये 313 वो थे जो मुश्किलात की चक्की से पिस के आए थे, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ की, हिजरतें की, घर बार छोड़े, ये ईमान के आला दर्जों पे थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन फ़तह दी लेकिन ग़ज़वे बदर की शानदार किस्म की फ़तह और कामयाबी को देख कर दूसरे लोग भी इस्लाम की तरफ आने लगे। उनमें से कुछ उस दर्ज के ईमान के नहीं थे, उनका ईमान कमज़ोर था और ऐसा हमेशा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा का ईमान कमज़ोर हो गया था। ये न्यू कमर्स थे, अभी दलील की बुनियाद पे नहीं इस्लाम के मुजाहरे की बुनियाद पे इस्लाम पे आए थे, लिहाजा कि अभी उनकी तरबियत की ज़रूरत थी, अभी कुरान ने उनके दिलों को गलाया नहीं था, अभी अल्लाह के नबी की सोहबत में वो बैठे नहीं थे, अभी उनकी ज़ात का वो तस्किया नहीं हुआ था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि कल तक वो वज़न जो एक से एक काफिर के ऊपर 10 काफिरों पे एक मुसलमान अगर भारी था तो अब अल्लाह ताला ने उसको घटा घटा के एक के बदले में दो कर दिया। लेकिन ये कैफियत हमेशा नहीं रही। सहाबा कराम के दौर में फिर ऐसा भी वक्त आया कि दोबारा फिर थोड़े से मुसलमानों ने बहुत सारे काफिरों को ज़ेर कर लिया। आज के दौर में भी ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद का यही असूल और कायदा है कि जितना ईमान ज़्यादा होगा अल्लाह ताला उतनी फतह देगा। अगर आप गौर करें अपनी हिस्ट्री में तो पाकिस्तान जब बना था तो उसके कुछ साल के बाद एक जंग मुसल्लत कर दी गई, 65 की जो वॉर थी, उस वक्त तक मुसलमान अभी वो सारी कुर्बानियों को भूले नहीं थे जो उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए की। और आप देखते हैं कि जब 6 सितंबर की जंग लगी तो उसमें मुसलमानों को कितनी ज़बरदस्त किस्म की फतह हुई। और कुछ रिवायतें ऐसी भी मिलती हैं कि उस वक्त भी लोगों ने सरहदों पर सब्ज चौगों वाली मखलूकें देखी थी। लेकिन जब 1971 में कुछ और साल गुजर गए, मुसलमान अपने आप को दोबारा दुनिया का गुलाम बनाने लग गए तो अल्लाह की मदद के वादे छिन गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी नहीं दी। ये असूल है, कहीं भी इसको आप आज़मा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हो, तबलीगी ज़िंदगी में हो, या इंसानों के साथ मामला करते वक्त किसी भी सूरत में आप होंगे, आपके साथ अल्लाह की मदद आपके ईमान के बदले में आएगी। बहुत सारे लोग हक के साथ बहुत सारे लोगों को देखकर सोचने लग यानी दीन के साथ बहुत सारे लोगों को देख कर ये सोचने लगते हैं कि यही हक है, हालांकि क़्यामत के दिन लोग गिने नहीं तोले जाएंगे। आज हमें आदत होगी गिनने की, हर वक्त ये सोचते हैं क्या आया, कितने आए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अच्छा कितने हैं, वहाँ कितने लोग थे। ये जो क्वान्टिटी कॉन्शियस होना है ये गैर इस्लामी है। अल्लाह ताला चाहते हैं क्वालिटी कॉन्शियस हो जाओ। कभी भी इंसानों को बहुत ज़्यादा देखकर आप ये ना सोच लें कि वो बहुत एक कामयाब गिरोह होगा। आगे ग़ज़वे हुनैन की जब बात आएगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर ये बात मज़ीद वाज़ह होगी। मा काना लिन्नबी अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदूना रद्द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। किसी नबी के लिए ये लायक नहीं कि इसके पास कैदी हों जब तक वो ज़मीन में अच्छी तरह खून रेजी न कर ले। तुम दुनिया के असबाब चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखरत का है और अल्लाह ताला जोरावर और बाहिक्मत है। अगर पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने लिया है इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सज़ा होती। बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है, बस खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ये थी आयत नंबर 67 से 69, उन 67 से 69। इसका उन्वान है इस्लाम लोगों को कैदी नहीं बनाना चाहता। इंशाल्लाह इन आयतों पे हम बात कल करेंगे, वक्त पूरा हो गया तो बेहतर है कि हम इसको यहीं रुक जाएं। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।